la, să nu te îmbrățișeze mereu. Picioarele veșnic ar tot alerga, doar lângă tine le spun stop și fac cum spun eu. Degetele, pletele, umerii vor să stea cât mai aproape de gândul tău, dar dau înapoi cu minți, stau pe loc. Pentru ce? Întreabă pentru ce? Pentru că așa spun eu. Numai ochii în ochii tăi ar sta o viață, găsesc că-i firesc. Numai ochii în ochii tăi spun ce n-am vrut să știi. Te iubesc, pur abia o mai stăpânesc, să-ți spun în neștire mii de te iubesc. Mie din ce în ce mai greu să rezist, ochii mă obligă să-mi pun trupul în ghips, și atunci cum să mă bucur?